50 languages. 20. Konverzace jedna. Udělejte si pohodlí. Cítíte se jako doma. Co si dáte k pití? Máte ráda hudbu? Máte ráda hudbu? Mám rád klasickou hudbu. Tady jsou má CDčka. Hrajete na nějaký hudební nástroj? To je moje kytara. Zpíváte rád? Zpíváte ráda? Máte děti? Máte psa? Máte kočku? Toto jsou mé knihy. Mám rozečtenou tuto knihu. Co ráda čtete? Chodíte ráda na koncerty? Chodíte ráda do divadla? Chodíte ráda do opery?